panie geniu, już trzeci kimmel ta oliwa z betów mnie zrywa, a taki hurko tyrko czy robić, że mało chodryk nie posiałem, jak do twera słupka naiłem. Rozblindowałem, gabel nadstawiam, bo przecież pera się należy. No nie żeby motyla sypnął, ale zawsze trochę szmelcu nie zawadzi. A on tylko lipnął, dach uchylił i popłynął na kwadrat. Po mojemu sztemp jak cholera. Takie teraz porządki, widzisz pan, panie geniu. A ocalenie pan słyszał?